stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 5 kwietnia, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Fani i przyjaciele żegnają Krzysztofa Krawczyka, który zmarł po południu w wieku 74 lat. Mniej testów i mniej potwierdzonych zakażeń. Dziś prawie 10 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Planowane na 17 maja wznowienie podróży zagranicznych dla mieszkańców Wysp Brytyjskich może się opóźnić. Nie żyje słynny polski piosenkarz, gitarzysta i kompozytor Krzysztof Krawczyk. W swojej karierze śpiewał i nagrywał płyty z różnorodną muzyką. Artysta miał 74 lata. Popularność piosenkarza, którego kariera trwała ponad 50 lat, wyznaczyły tysiące kilometrów przebytych tras koncertowych oraz wielka liczba nagród i wyróżnień. Wypromował wiele hitów, które podbiły listy przebojów. Debiutował w 1963 roku w zespole Trubadurzy, który zakładał z Marianem Lichtmanem. Bardzo mi smutno, to był kawał artysty, to był, można powiedzieć, polskim Elvisem Presleyem. Dla mnie to jest wielka strata, no i dla wszystkich, bo był to kawał artysty wspaniałego. Krzysztof Krawczyk połączył wiele pokoleń i wielbicieli różnych gatunków muzycznych. Z Trubadurami nagrał 9 płyt, kolejne 100 jako wykonawca solowy. Agata Woźniak, Polskie Radio. Jutro anteny Polskiego Radia, m.in. Trójka, będą wspominać zmarłego artystę. Natomiast w programie pierwszym od 13 specjalne wydanie audycji Muzyczna Jedynka. O prawie 10 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem poinformował przed południem resort zdrowia. Zmarły 64 osoby. Liczba zakażeń wykrytych w święta jest zdecydowanie mniejsza niż przed Wielkanocą, ale nie obrazuje ona dokładnie sytuacji epidemicznej w kraju, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W okresie świątecznym niestety Polacy niechętnie się testują. Dopiero wyniki ze środy czy czwartku pokażą nam, w jakim miejscu epidemii naprawdę jesteśmy. Wykonano ponad 39 tysięcy testów na obecność wirusa. Do tej pory prawie 4 miliony 600 tysięcy osób otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki. Ponad 2 miliony zaszczepiono dwiema dawkami. Pozwolenie na opuszczenie Zjednoczonego Królestwa może się opóźnić, przyznał brytyjski premier. Zniesienie zakazu wyjazdów miało nastąpić 17 maja, ale termin może zostać przesunięty. Powód: trwająca w wielu częściach świata kolejna fala koronawirusa. Mieliśmy zobaczyć zarys systemu pozwalającego Smithowi wyjechać na wakacje do Hiszpanii. Reguły, według których Kowalski odwiedzi rodzinę nad Wisłą. Tak się nie stało. Sytuacja nadal niepewna. Mamy nadzieję, że pozwolimy na podróże 17 maja, ale nie chcę kusić losu. Nie chcemy, by wirus został na nowo zaimportowany z innych części świata. W wielu trwa właśnie kolejna fala. Musimy być realistami. To premier Boris Johnson. Z krótkiego dokumentu opublikowanego właśnie na stronach rządowych wiemy jednak, że gdy już podróże będą w ogóle możliwe, obowiązywać będzie system świateł drogowych. Zielone sprawi, że po przybyciu do królestwa nie będziemy musieli przejść kwarantanny. Czerwone oznacza przymusowy pobyt w hotelu, a pomarańczowe kwarantannę domową. We wszystkich przypadkach wymagane będą testy, chociaż nie wiadomo jeszcze jak wiele. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Uczelnie, instytuty naukowe i badawcze mogą ubiegać się o dofinansowanie konferencji naukowych i monografii naukowych. Rozpoczął się nabór wniosków do programu Ministerstwa Edukacji i Nauki Doskonała Nauka, mówi rzeczniczka resortu Anna Ostrowska. Program składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich to wsparcie konferencji naukowych i na ten cel wnioskujący może otrzymać od 20 do 400 tysięcy złotych, a drugi moduł skierowany jest do uczelni, instytutów naukowych i badawczych i nazywa się on wsparcie monografii naukowych. Na to działanie można otrzymać od 15 do 80 tysięcy złotych. Nabór wniosków potrwa do 30 kwietnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Muzyka. Jutro pochmurno, chłodno, przelotne opady deszczu i śniegu i możliwe burze. Od 5 stopni w Suwałkach, 6 w Warszawie do 7 w Zielonej Górze. W nocy w całym kraju, poza województwami warmińsko-mazurskim i podlaskim, można spodziewać się przymrozków. Temperatura spadnie do minus 3, minus 6 stopni. W górach i nad morzem spodziewane są opady śniegu. Będzie ślisko, prawie wszędzie. Silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Muzyka z Trójką. Kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dziś, no przynajmniej na początek, mam dla państwa tylko jedną, jedyną postać, ale bardzo ciekawą. Człowiek nazywa się Slide Hampton i jest to muzyk wielu umiejętności. Kompozytor, niezły kompozytor, choć raczej kompozycją zanadto się nie zajmował. Natomiast wybitny aranżer, który ma tutaj bardzo wiele wspaniałych dokonań na swoim koncie. No oczywiście przede wszystkim jest świetnym puzonistą, o tym też będziemy mieli okazję się dzisiaj przekonać. I na koniec wreszcie był liderem, dyrygentem, a także popularyzatorem tego specyficznego instrumentu, jakim jest puzon. Ale zacznijmy od mojego pierwszego z nim spotkania. Jeszcze wtedy w ogóle nie wiedziałem, że taka postać istnieje i co ona znaczy. Pojawił się w debiutującym niemal big bandzie Maynarda Fergusona, czyli w takiej bardzo energetycznej orkiestrze. I od razu parę kompozycji na samym początku napisał dla tej właśnie orkiestry. A ja państwu proponuję spośród nich utworek nazwany A Frame for the Blues. To jest rasowe bluesisko, ale chyba i coś więcej, bo nie taki sobie standardowy, prosty blues. Bardzo świetnie pomyślana praca na całą orkiestrę. Solistami będą Maynard Ferguson na stratosferycznej trąbce, na tenorze Carmen Leggio, no i oczywiście jest solo puzonowe, ale tutaj Hampton postanowił oddać je swemu koledze, a więc na puzonie grać będzie Don Sebeski. A Frame for the Blues. Thank you. To był Big Band Maynarda Fergusona i kompozycja Slide Hamptona A Frame for the Blues. Wtedy właśnie Hamptona spotkałem po raz pierwszy, było to w 1958 roku, a nasze następne zderzenie miało miejsce już grubo, grubo później, gdzieś w połowie lat 70. na festiwalu w Antwerpii. A była to dosyć szczególna okoliczność, ponieważ właśnie wtedy grupa muzyków, amerykańskich muzyków, prowadziła całą kampanię, aby sprowadzić z powrotem do Stanów Zjednoczonych Dextera Gordona, który wtedy od lat już zamieszkiwał w Europie. W tej grupie znalazł się m.in. Woody Shaw, znalazł się Louis Hayes, znalazł się Junior Cook i niewątpliwie był także i Slide Hampton. To wszystko zaczęło się od tego, że przygotowywali taki wspólny program na festiwalu i Slide tutaj bardzo pieczołowicie postarał się o rozmaite aranżacje, ciekawe zderzenia, zaplanowany cały program od góry do dołu, ale przed samym koncertem biegał po korytarzach, rwał włosy z głowy, no ponieważ Dexter jak zwykle swoją metodą dał potężną banię i nie wiadomo było, co z tego wszystkiego wyjdzie. Oczywiście aranżacje poszły jak gdyby na plan drugi, ale Dexter zagrał wspaniale. Tak czy inaczej, w końcu wylądował w Stanach Zjednoczonych. Daje temu dokument przepiękna płyta Homecoming, ale potem nastąpiły następne albumy, bardzo interesujące i przebijające się na plan pierwszy. Między innymi taki album zatytułowany Sophisticated Giant, gdzie Dexterowi towarzyszy spora orkiestra. Jest to orkiestra, ale nie big band. Dosyć dziwny skład, przepleciony wibrafonami i fletami. No a któż mógł podjąć się aranżacji tego wszystkiego? Oczywiście Slide Hampton, który również tę orkiestrę poprowadził. I proponuję Państwu utworek zatytułowany Insensatese, czyli Insensitive. Oczywiście jest to kompozycja Jobima, ale uwaga, Dexter Gordon gra tutaj nie na tenorze, a na sopranie. Bardzo rzadka okoliczność, a muszę przyznać, że gra na tym sopranie tak, jakby w dalszym ciągu grał na tenorze. A drugim solistą jest oczywiście trębacz Woody Shaw. Thank you. Sensates to oczywiście kompozycja Antonio Carlosa Jobima. Na sopranie grał Dexter Gordon, a towarzyszył mu obszerny zespół zaaranżowany i prowadzony przez Slide Hamptona. No i skoro już mówimy o tym Hamptonie, to ja rozumiem, że piękne sprawy, aranżacje, kompozycje i tak dalej, ale w jazzie przede wszystkim liczy się to, co potrafimy zagrać na instrumencie. Pora przyjrzeć się Hamptonowi jako puzoniście i mamy tutaj dosyć nietypową okazję. Oto zespół pod tytułem The Jazz Messengers, który równocześnie nie jest zespołem The Jazz Messengers. Tak się złożyło, że japoński perkusista nazwiskiem Giorgio Kawaguchi dostał propozycję nagrania na bogato, jak tylko sobie zapragnie, pełnej płyty, a on okropnie zawsze kochał Messengersów, więc postanowił zatrudnić cały zespół bez najmniejszego wyjątku. Liderem Messengersów, jak wiemy, też jest perkusista, czyli Art Blakey. No co, nie można go było przecież z zespołu usunąć, więc zatrudnił również Arta Blakey i grają przepięknie obaj na dwie perkusje, rozstawieni w dwóch różnych kanałach. Ale popatrzmy na resztę składu. Na trąbce Wallace Roney, na saksofonie Branford Marsalis. Na puzonie, no właśnie, Slide Hampton, dalej Donald Brown przy fortepianie i Charles Fambrough na basie. I wszyscy razem grają dla nas przepiękną kompozycję Benny'ego Golsona, która sama już z natury rzeczy swinguje. Killer Joe. Joe. Liderami byli dwaj grający łeb w łeb perkusiści, czyli Art Blakey i Giorgio Kawaguchi, a reszta Charles Frambrough na basie, Wallace Rooney na trąbce, Branford Marsalis na tenorze, Donald Brown przy fortepianie, na puzonie natomiast Slide Hampton. I proszę zwrócić uwagę, jaki był to precyzyjny puzonista. On nigdy nie robił tych takich dziwnych poślizgów, którymi często puzoniści się ratują, aby zdobyć większą technikę. U niego każda nutka jest nasadzona wyraźnie, czyściutko. No, miło się tego słucha, nie da się ukryć. Ale spojrzyjmy na jeszcze jeden punkt działalności Slide Hamptona. To jest zespół, który nazywał się World of Trombones, a składał się z sekcji rytmicznej i 9 puzonistów. Nic więcej. 9 puzonów robiło za cały Big Band, ale tu naprawdę wykorzystane są wszystkie możliwości. No bo któż lepiej mógłby na to wszystko wpaść, jak nie autentyczny puzonista? I technicznie jest to nieprawdopodobnie trudne i mnóstwo brzmieniowych efektów jest tu wykorzystanych. A kto gra? Nie będę Państwu wyliczał. Cały puzonowy świat ówczesnych czasów, Slide Hampton oczywiście na czele, jako lider, jako puzonista i jako aranżer. I w ich wykonaniu posłuchajmy kompozycji Milesa Davisa, Donna Lee. To była Donna Leed, zagrana przez 9 puzonistów i sekcję rytmiczną. Jaka była kolejność solówek, nie jestem Państwu w stanie nawet powiedzieć. Tych puzonistów jest tam mnóstwo i są wszyscy najlepsi, jacy w tym czasie gdzieśkolwiek przebywali. Natomiast na basie grał Ray Drummond i przy fortepianie Albert Daley. Podobny skład puzonowy mógł zrobić tylko puzonista, ale proszę sobie wyobrazić, że nie był to pierwszy przypadek w historii. Jeszcze w latach 50. o podobną propozycję pokusił się Jay Johnson i stworzył zespół złożony z 8 puzonów, ale nie będziemy w tej chwili do niego wracać, raczej przesuńmy się do przodu. Jest rok 2000 i temu właśnie Jay Johnsonowi zlecono nagranie płyty na bogato, jaką tylko sobie zapragnie, a on również był wspaniałym kompozytorem, aranżerem, nie tylko puzonistą i postanowił stworzyć ogromną orkiestrę złożoną właściwie z samej blachy. No, poza sekcją rytmiczną mamy tu puzony, waltornie, eufonia, tuby, trąbki. Cokolwiek byśmy nie popatrzyli w blaszanych instrumentach, a z drewnianych jest tylko jeden saksofonista nazwiskiem Dan Falk, który zresztą za chwilę zagra tu solo, a drugie solo będzie należało do samego Johnsona. Jednak to już były lata, kiedy Johnson, był człowiekiem bardzo wiekowym i nie bardzo miał kondycji, aby temu wszystkiemu naraz podołać, więc poprosił paru kolegów do pomocy. Niektóre rzeczy aranżował sam, niektóre zlecał innym, niektórymi utworami dyrygował sam, niektóre zlecał innym, również solówki czasem grywał sam, a czasem zlecał je innym. W tym wypadku będziemy mieli do czynienia z kompozycją Johnsona zatytułowaną Enigma, którą jednakże zaaranżował właśnie Slide Hampton. Solo, tak jak już powiedziałem, Jay Johnson i Dan Falk, natomiast znowuż Slide Hampton poprowadził całe to nagranie. No i posłuchajmy tego naprawdę wspaniałego, blaszanego rezultatu. Thank you. To była kompozycja J.A. Johnsona Enigma i sam Johnson zagrał tutaj króciutkie wprawdzie, ale jednak znaczące solo na puzonie. Była to niestety chyba jego pożegnalna płyta z roku 2000, natomiast zarazem przykład wspaniałej kooperacji Slidehamptona, który z kolei całość zaaranżował i zadyrygował tą orkiestrą w czasie nagrania. Ale na tym już kończymy nasze spotkania ze Slidehamptonem. Pozostał mi jeszcze jeden zupełnie inny temat, drodzy Państwo. Otóż aż 3 nowe płyty otrzymałem ostatnio z firmy GAD Records, czyli tej, która specjalizuje się w wydawaniu różnych archiwaliów, odkrywaniu najrozmaitszych dziwnych kącików, o których czasami zdążyliśmy już zapomnieć. Niestety nie będę chciał dzisiaj przedstawić Państwu wszystkich tych płyt, bo po pierwsze, jedna z nich jest moja własna, to kwartet z Markiem Blizińskim, a ja nie lubię w tym programie prezentować swoich własnych nagrań. Te dwie pozostałe to troszeczkę jak gdyby okolice jazzu. Jedna z nich to muzyka z filmu Skok, jeszcze z lat 60. Charakterystyczna, no bo tak jak to z muzyką ilustracyjną bywa, ona troszkę się różni od takich regularnych nagrań, zwłaszcza jazzowych. Zostawmy sobie ją na kiedy indziej. A na dziś pozostaje nam trzeci album zatytułowany Continuation, zrealizowany przez Koman Band Janusza Komana. To była taka formacja z lat 70., a te nagrania pochodzą bodajże z 74. roku, która gdzieś tam oscylowała między rockiem, jazzem, popem i wszystkim, co tylko możliwe. Trzeba przyznać, że kapela była bardzo ognista. Koman wtedy między innymi przecież interesował się Krysią Prońko i starał się dostarczać jej wszelkich akompaniamentów, ale tu nie będziemy jej mieli, tu będziemy mieli również wokalistą, jest to chyba Wojciech Tarczyński. W resztę detali nie wchodzę. Wspaniała ekipa, w której zasiada bardzo wielu jazzmenów. Trudno by było w tej chwili to wszystko wyliczyć. Więc nie wyliczam. Zostawiam Państwa z tą muzyką, a samemu już się powoli żegnam. Były to i nadal są 3 kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Do swoich ciemnych spraw. Na takim oknie niech stoi kwiat nie jednej nocy, lecz wielu lat. Przez takie okno świat widzę wprost i wołam głośno: dobry człowieku, wstąpić chciej, hej, hej. Każdy człowiek okno miał do swoich ciemnych spraw. Na takim oknie niech płaszczy nos, kto przestał wierzyć w swój dobry los. Przez takie okno niech wyjrzy ten, kto woła głośno: dobrych ludzi coraz mniej, hej, hej. Thank you.